گذشته هفته یا رسول اکرم علیه الصلاة والسلام وجود نازنین مایه سعادت تمام کائنات و عوالم زمین و آسمان برای جن و انس و ملک حضرت وجود مبارک و هستی شریف مایه سعادت و خوشبختی و نیکبختی موضوع سرا کلمات مختصری شمیدیم و بیان کنگو. و قرآن عظیم نبی اکرم علیه الصلاة والسلام ای سعادت مندیا و جهان و عوالم سعادت بخشیا با فوز و یعنی کامیابی و فلاح و رستگاری و حضرت ای حیثیت عظیم الشان به عنوان رحمت للعالمین قرآن پاک مطرح فرماند. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اي نبي برحق جهان و جهان ها که مردم مزایان تعبیر کنند در شقاوت و نکبت و نقمت مبتلایتا ما برای اهل جهان و عوالم اراده تفضل و کرم و جود و سخا و عنایت فرمائید و برای رسیدن مخلوقات جهان به سعادت دنیا و آخرت ما تی وجود سرابا رحمت قرار داد و برای ارشاد و هدایت و رهنمائی مردم ما ترا دنیا تو کا راہ داد. حالا اشی بستگی داری به صلاحیت و لیاقت و شخصیت هر انسان و هر موجود و بستگی داری به هر کسی وتی قابلیت و اهلیتا بایی وتی شایستگی و لیاقتا که چه ای رحمتا که حضرت فرمانی انما انا رحمت مهداد من سراپا رحمتیون که برای کائنات و مخلوق و شما انسانان به طور هدیه پیش کنه گفتم. نمباری کین که آئی وطا اینقدر قابلیت ها چند اندازه قابلیت ما رہا که ما با قابلیت انداز مطابقا چه ای رحمت مهداتا چه ای رحمت بی نظیرا چه ای شخصیت سراپا پیکرے ہدایت و رشد و صلاح و فلاح و فوز و کامیابی و سعادت چه اندازہ بہرگیری کو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث لقب دے گوتا محدثانی حدیث شناسانی علم حدیث دانایانی امیر المؤمنین بشای گوتا نبی پاک علیہ السلام و السلام ہے پاکی حدیث یا نقل کن کے آئیے مضمونش میں دیما من بیان کنوں مفہوم تقریبا بیان کنوں کہ حضرت فرمائیں ایک روچی کہ منی مثال و آم ماموریت مثال کہ اللہ منا بآئی رہ داتا کو دستور داتا کہ میں ای ماموریت مردمانی تا انجام بدی مانند یک حوری کچھ آسمانا اسبالا سرش میں گواری زمین سرا ای حور یکسان زمین مختلفین نقاط و حصیان سرا گواری منطقی ہے ولی زمینان با اعتبار وطی حالتا سی قسم حضرت فرمائن تا ای موقع بعضی زمین مثالی فرمائن تا فرمانی بعضی زمین هایی ہیں کہ آیا آپا وقتی که حور گواری آ زمین سرا آپا جذب کن چوسی تھی آپا خوب ہوتی دل و تہ تمام منفذانی تو کا جذب کا تحویل گری و نتنہا آ زمین سربر و سری حصہ بالائی حصہ تر بھی تو پلی بلکہ از بس کی ای آپا زمین و ای آپا عاشق ہیں و ای آپا شیدائیں ہر قطرے کبھی تحویلی گری وہ تو کا جذبی کا ای رتوبتا وہ تہا کشی و ای تری آپ حور بارندگی زمین دل و تہ ہوتا امکتا ہر کجا جاگا ہستے جذب بھی جہل نندی ایر رو در نتیجہ ای زمین نہ تنہا بالائی حصہ کا آئی دل آئی تہ آئی دلگاہ ہم چی بھی تر بھی چہورا اثر و بعد از شی کہ ہور قطع بھی باران منقطع بھی تمام بھی ای پہمی زمین ایک آیا آپ بخوبی تحویل گبتا آپا آئیے دل و تحت و کا اثر کتا ای زمین آتو گندے بعد از مدتی رنگا رنگی بہارانا گندے کے دل ای زمین سر کشا و ہمی زمینی کتا چند روچ پیش پل کیا خاکیا لور و دنز چاہیے چست بو تو گندے کے در نتیجے تحویل گرفتن ای باران الہی مروچی ہفتے نوستہ کہ ہمیں خشکی زمین ہمیں بی حرکتی زمین تو کا یک حرکت یہ پیدا ہے رنگا رنگین سبزی جات کہ برائے انسانا بعضی قابل استفادہ و ورگ و دگ انواع استفادہ یا بعضی برائے حیوانات و روی زمین خزندہ و دام و دت و حیوانات قابل استفادہ یا آنی رنگانی چارگا مختلفین گلو پلانی انسان کیف کن لذت قرآن تعبیر فرمانی فاهتزت و ربت و انبتت من کل شیء بهیج زمین حرکت کا جاہ جات گویا خابیده و مرده و خشک و خالی زمین تها آمدیک آیتا سبزی و گل انواع و اقسام درختان نیستدام و بهار قسما قسمین گیاه و علف نرستگتا مرده گیا مروچی که رنگا رنگی بهار ایسرا رستا گل و پل ایسرا گندگ با گندو کچاری تی ابتهاج و خوشی حاصل کن لذت با چاہیے چارگا چم روشنائی حاصل کنا ہما سرزمینی کے قبل از بارندگی آئیے خاکو دنز دوت بلند بوتن مایے چمانی کورکنگ بوتن مردم تی چم بستن دماغ داشتن مروچی غور با برکتین آثار تحویل گرگا کی زمینہ تحویل گرگا زمتگا مروچی سرسبزو مبتہجند برای بیننده یا لذت بخشیں آئی چمانا نور دا شما بہرگاہا اگر دشت و بیابانانی تجربہ کسانی ہے بہر وقت کی اندازہ پا دیا ہوش بند ہمیں بہر درخت وقتی کے کاہ ہوش جنن کم مکی گواتی کشیب چاہت مل ورا ادیما دیما تکان ورا حرکت کنن احتزت ہمیں زمین ساکن و آرام و بی جان به صورت یک جاندار و روحدار موجودی به حرکت دریه چارو کا تراوت و لذت بخش ای یک نوع زمینی یک قسمی زمین زمین قطعات و زمین رگیان و زمین حسیائی یک قسمی ادمی زمین دومی قسم همه قسم زمین قسمت و حسیانی هستن که وقتی که هور واری به علت اشی که آز زمین سبت و سخت گودال سبتی آپا و تتها جمک جو لگن تو زمینی سبت منفذی نی شن آیتانی ماسا آیتانی آپ آیتہا نفوذ کت نہ کن جہلا رفت نہ کن آئیے گل و لائے بالا توری ہیں کہ آپا چیرا نیلا روگا جہلا زمین تا نفوذ کنے گا ولی اس زمین آپا یہ مقداری وطی دلتہا نگاہ داری تلا وگانی تا شما دیستن آپ داری بہار نرو دی ولی آپ داشتا تلا وگت دو کہ چھے اشیاء فرمانی خود اس زمین استفادہ نہ کو اس زمین نہ توان کہ آپ آوتی دلتا ہاتھ بکشی ویچوشی جذبی بکا تا چاہی کاہو بہار در بیئے ولی پواتا شوم بو بلی پی دگران اگر بحث ای آپی که برا یک ماه دو ماه سی ماه کم تیر چند روز گشتر نگاه داری چی ای آپا دیگه مردم حیوان جاندار استفاده کن همین تلابا که پر را آپ گری لی پر را آپ انسان چی آپا برا ورا کشاورزی کنا موتور پمپی دور دند لوله کشی کن آپا دور و بار دو تجاه استفاده کن زمین جند فائدہ نرسی ولی دگران فائدہ رسی حیوانات یان چمی آپا ورن تشنگی برطرف کن سومی قسم زمین حضرتا مثال دا فرمانتی ہمان که ہور ایسر گواری قیعانم قیعان اجاک لفظی حتی امام بخاری با قرآن آیت یاد کبھی آئیے تفسیر کا القاع المرتفع من الارض قاعا سفسفا لا ترا فیه عوجا ولا امتا یہ آیت ہم یار امام بخاری آخر حدیث کا بعضی زمین برزگی زمین بلندن جنب دمپگی زمینه. وقتی که هور آی سر رچی هور آی جند تا نفوذ نکه هیچی آی سر اشتاد نکه آب هنچو هرچی هور بگاری شبی رچی هور بگاری ای آب چی ای جنب سر رد بی جهلگان نمگا لونج بی را دی آ گرچه ظاهرا خاکی ولی مثل تلاری ہیں مثل سنگی ہیں هرچی هورا ای سر رچی هور دگنی مگر لونجی بی نه ای زمین تها آب اثر کن تو رسوب کن و نه اینکه آب داشت کن متصرا نگهداری کو دکن که دیگران چنایا استفاده بکن. به همین ترتیب انسانانی مثال در مقابل آ هدایتی که خدایا مرا به وسیله آیی با آیی همراه کتب ره داتا یعنی پیغمبر علیه السلام لوٹی بوگشی تقریبا ای پیم تعبیر که ما رفهمانی که بنی وجود هم پچکو خدایا گوشتایی یک رحمت آمی که فیض آیی یکسان تمام انسانانی قلب و دل و دماغ سرا همیشه مثل بارانا بارش کنگن رچگی نازل بود. پیغمبر هیچ وقتی یک قومی مخصوص نکتا قوم در مقابل قومی دیگر که شما را بیای مواز کن و شما جنتا بروی آدگا مرا وان یک دو برا هنچی موقع پیش یک بنابر مصلحت بینی پیغمبر وتی واجب وتی تشخیص مصلحتی مطابق یک دو واقعه زندگی تا حضرت سیرت طیبه تا ها که بعضی متمرد و سرکشی مغروری کافر نبی علیه السلام و السلام دور برا جمعتا باری چن نمونه حضرت توانتگت که ای سرکشی کافران و تی نمگا کم مکی برا چند لحظه جذب کند و واجه مشغوله گو ایشا یک نمونه نصیحت و واز کنگا که بلکه ایشا مسلمان ببا و واجه ای هم معلومه بلکه علنان کافران گوشتگا که تی اطرافی مردم که هم تی اطرافی مردم که هم بلال پیمی سیاه امار و یاسر پیمی غلام سمیه پیمی مولد و تینگ فلانی پیمی کور و نابینایا تی چپ راست علکا پی مردم ها پیغمبر شگان جا یعنی اگر تی راه خوبی راهی یا گور شهری مردم تی دور اطراف جمعتا نجیب و خاندانی قریش نسبداری مردم و قوم راج سردار و مزم مزمی مردم و قرآن عظیم دیگه نقطه پیش کن جای دیگه که غیر از رسول خدا علیه السلام بلکه بعض انبیاء گذشته هم چه پیغمبر پیش آیانی متمرد و مغرور و متکبری افرادی که آیا حق گوشدارگا آماده نه تا وقتی که حرف حقی که برای آیانی خیر و صلاح و کامیابی دنیا و آخرت از طرف انبیاء برای آیا مطرح بو آنا توریت ما نرا کتبعك الا الذين هم ارازلنا بادی الرای حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت شعیب علیہ السلام غالبا ای قوم خطاب کن وشی که اے نوح یا اے شعیب ما تی چپ راستا اشانی که تی امراہن تو گتو هم آوازان تو تی پیروان تو تی دوستار وکا آن تعلق تی پیروی اتباع اشکتا هم آیانا که می درمیانا آر رزلی مردمان کمینی مردمان کم بیهن و کم ذاتی مردمان بعضی عقل و بصیرتی و دانشی شان نیستن و انبیاء واز و نصیحتان اس طرح قرآن عظیم فرمان کی آنی غرور و تمرد جاہ جا. یک قومی یک نبی یک قوم گمراہی نبی بشی قلبا شعیب علیہ السلام وقت بشی کہ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْر. اے مردم کم فروشی مکنی ہوتی معاملات تا سودائی کی کنی شما مردمانا ده متر ده گز زرگیری برا نه گزی تحویل مده ده جاها کهل و وزنا کشو کهلا کم مکنی مردمان حق زائی مکنی. او شعیب تو مارا بگشه میں مالانی مستر تو ببی تو مارا منع کنه که ما وطی گزشته معبودان فرستش بکنین او ان نفعل فی اموالنا ما نشا مارا اختیار ما بھی کہ ماوتی مالانی تو کہ ہر دول میں دل لوٹی تصرف کرے تو شرعی واضح کنو کیے. یہ معاملہ کہ ہمیشہ اہل غرورا چوتی خیر خواہین نصیحت گران و واعظان و مبلغان اس انبیاء گرفتا تا حالا یہ حالت بودتا کہ اکتی کہ آنا نصیحت کے نگ بودتا برعکس غرور آنی جا جاتا بجاشی کہ نصیحتا قبول بکنا و یاوتی اشتباه در پای پای برا و انسان تباهی نقطه مرکزی همی جاگا کوتی دوست و دشمن حقیقی تشخیص مدا خیرخواه وتی چوتی بدخواه تشخیص مدا آکسی که آیا دنیا و آخرت خیر و صلاح نمگا دعوت دان آیا وتی دشمن تلقی بکا آیا برانا وتی توهین تلقی بکا و همایانی که آیا دور برا هرائی کشن و آیا دنیایی لحظه چارو سرگرم کنا که مرگ آباد هیچ کس آیا نزدی که نیه آیانا وتی خیرخواه آیانا وتی دوستدار جامعه تفرق افغان فلین رو فتنبازی افراد وتی خیرخواه دوست تلقی بکا. انسان نهایت نفهمی و نادانی. پیغمبر علیہ السلام شکوا کہ تئی دور برا وقتی که این افراد نشتگا ما نیا این تئی جمعیت دا این آنی غرور اجازه ندا که گو بلالا ام کون ببن بنند گو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بغور بنند گو مدینہ تئی بیتا حدیث آیا تا که واجه اگر روچی ایک ادیا چن منا بارین چن چو تلاش زحمت کشتگا باچه ایک تدبیر لطافتی ایک تعدادی چمی سرکش و سرگنیا همه وقت فرعونا متمردا واجا دستا یاردگتا یا جای گناه نشتگا که اشا نصیحت بکن بلکه واجه نصیحت آنی دلا اثر بکن اشا مسلمان ببا. واجا مشغولا کو ایشا خبر کنگا یا وقت واجا چار ناگہان نابینائی صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے مسجد رسول اللہ علیہ السلام ہے یک مؤذن یا چو دو مؤذن حضرت بلال و حضرت عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن تھا رمضان حضرت بلال سحر بانگ دا کہ مردم بے سارا پاد بیا ساری برا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صبح فجر بانگ دا نابینایی یا دیگر بینایان گوه که عبداللہ باما داتا سرکا بان سرا بانگی دا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یا تو نبی علیہ السلام خدمتا سلامی عرض کو واجا جواب دا آئی ازنا متوجه نه نابینایی یا دا که نشتا که نشتا واجا ای احساس بو که ای کم بختی ای کافران که شاید نشتا کم بلکی خدا شانا هدایتی نصیب کن ای صحابی ای وقتی ای نابینا میحتی شرط را پدا آگئی آتا گا یک کی رن اشتگا خوب اول آئی ہم متوجہ نے اشتاب اشتاب واجہ اتنی مگا مشغول کنگی کہ ایک چیزی جس کنگی گنتی زنا روگی گنتی دوسرے بر یا رسول اللہ کو واجہ آئی طرف توجہ نکو واجہ دیم چار دادگنی مگیا کہ آئی متوجہ بھی کہ واجہ ہنو کو یہ مرد کے کسانی دلگوش ہیں من بلن براؤں دیکھ وقتی بھی آؤں باز برہا کہ انسان وطی دوستر و نزدیکتری مردمہ انتظار ہا آئی گشتے حق کر لگا درامده چو حق کل دات نکن آ فهمی آ متوجه آ گهتر فهمی وشن که ای صحابی کم مکی دل تاب گئے پیغمبر مقصد دیگر چیزی نه، عام الله دین خدمت انسانانی تعداد یا دین طرف دعوت کند چه گمراهی است شرک و کفر آن نجات دهد. الله عزوجلال قرآن عظیم سوره مبارکه سوره عبس نازل فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى ان جاءه الاعمى. الله تعالی وتی نبی هنچو دوسته که چو نبشی تی که عبست و تولیتا، ای منی نبی تو تی دیم تروپش کو کور تو دی نابینا تو دی تو تی دیم پچی تروپش کو تو پچی وتی پشتر ریند. الله این نبی باز دوسته، الله عزوجل جلال هم تعریز ہے گویا الله عزوجل جلال دیما دیگه نمیگه که نگه خبر پیغمبر که نگه وشی عباس و تولا نه وشی تو دیم تروپش کو وشی دیمی تروپش کو تولا پشتی تر رین به ای خاطراک ای که را ای پهنادا کوری هست. و ما یدریک لعله یزکا، تو چیز آنه منی پیغمبر که شاید چه آکسانی که تو دل کشتی که تایی که آ مسلمان ببا آ جنتا بروا سیب نه همین نابینا یا اللہ حضر جلال پر جنتا پیدا کتا اشی پمشا کو رہا بیچارا اسا جنا لڑ جنا مت گرو کیا یا نیستی و تابتو رسینی تاکہ دین ہدایت ارشاد و نصیحت اچتو یاد بگیری و آئی ہدایت حاصل بکن و تو چیز آنے کے در مقابل آیا اشی پاک بھی اسی طہارت حاصل کن تی پاکی زین حبرا اسی وجود پاک کنن پیراستے کنن تزکیے کنن تو مزکیے تو مربیے تو تزکیہ کنو کے تو برای پیراستن و پاک کردن رہ دے گئے. ارزنگو کہ نبی علیہ السلام ہج وقت یہ قوم یا مخصوص قرار نہ داتا کہ بیائی میں شمارت آنا شر سو جانا جنت شمار دیوں آدگرام بل آیا صحیح مبا نا. لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. نبی علیہ السلام برای انسانیت آش مہربان ہے، برای تمام انسانیت ہے جنت روگا آئی حرس جا. حضرت علیہ السلام فرمائیں کہ من دلک اشی کہ یک انسانی جہنم مروت، یک انسانی جہنمی میں بھی، یک انسانی با خدا عذاب دچار میں بھی. بس عرض کرنے جاتا ہوں کہ حضرت یہ فیض عامت برای تمام دنیا، حضرت برای درستی عالم تبلیغ و نصیحت یکسان کو ای ہما حورت بہارگاہ ہے کہ یک ڈولا یک پیما ہر صحیح قسم زمینانی سرا یک ڈول رہے جو نہ کہ آ زمین سرا کہ شرط کاہی رو دین تا گشتر گرتگی نا فرمانی یکسان وارگو باران کے در لطافت تبعش چین دیما خلاف نیست در باغ لالا روید و در شور بومخص. سادی فرمانی کہ بیچاری حوره پاکیزگی و آئیه لطافت و پاکی و پاکیزگی تا هیچ فهمی خلاف نی، تازه تازه این آبی چه آسمان رو چی زمین سرا، بله آز زمین که آئی باغ بوگه قابل و لائقیں آئی تا گل لاله رودی رنگ پر رنگین گل رودو مکن رودی تپا دیئے چه ای حوره سمریا و آ زمین کی شورگیں سورگیں زمین سر ہمیں ہور گوارگیں با ہمیں لطافتہ گواری بل او دا اولا چیز درنے اگر دریئے گر چی درکے شیز دریئے شیز دریئے کن تک دارین درخت کے مایے عذیت و آزار بھی انسان و حیوانات ہما دریئے یا چی درنے. یہ تقصیر ہورے نہ ہیں، ہورے تقصیر ہیں یا زمین نگے زمین تقصیر چی قابلیت ادوی زمینانی متفاوت ہیں. ہنو گئے خاک شناسی مہندسان جس کنے کشاورزی متخصصان جس کنے کارشناسان کہ واغانی زمینانی تا خاکانی تا یہ مختلفین طبیعتا مختلفین خاصیتا ہستا برا علم جدید اشی مثل دو دوتا چہارتا واضح ہیں. حضرت مثال دیں کہ میں نے یہ نور علم، تبلیغ، بیان، نصیحت، دعوت اللہ، قرآن و حدیث بیان عام برائے تمام عالم انسانیت. اللہ منا کافت للناس بشیرا و نذیرا رہ داتا برائے تمام انسانیت بشارت دیوک، خوشخبری دیوک و ترسینوک چی خدا عذابا من بترسینو. ایک جائے حضرت فرمائے یا ایوہ الناس انما انا النذیر العریان. قریش تا جاہلیت زمانے رسمہ کہ اگر چنانچہ یک دشمنی در کمین یک آبادی و رستائی ببوتی کہ ناگہان بلوٹتینی آ ملک سرا حملہ بکن، غارت بکن، آنا بکشی تو تاراج بکن، تو آنی اموال ببار تو جن چوکانا اسیر بکن. بولا اگر کسی چما میتگ مردما اطراف مردما ہمیں حبر با خبر ببوتین، مطلع ببوتین، یہ خطر جدی ترقی کو آیا وطا جاندر کو ہما خبر دیو گا کہ لڑتیا مردمارا از ای جدی خطرہ تحدیدہ با خبر بکن دشمنے گا آئی چون کو وطی لباسی کشتا وطا جاندر کو ہما وطی پوچی زورتن لٹی سر برچم ڈولا بستا سر کا برزی کوہی اچارتی اگر من تا بروں با آب میتگا وطا برسینو دشمن بلکی ہم رسی یہ مردم وطا بچنت نکنا وطی چیزا مالا سنبالت نکنا وطی جاندر کو برزگی سر گشتا پرچمی جنڈی دست کو فریادی کشے کہ یا صباحا اے مردم عذاب یک دشمنی در کمین شمائیں و دشمن داشتے بمازی کے بامگاہ روشنائی صباحا بپل لینی تو تاریکی برو دشمن نزی حتش میں سر حملے کن لوٹی شمارا غارت کا نابود بگا بکشی تاراج کا از بین ببا و بزانے کی ای خطر و اطلاق میں شمار دیا گون جدی شوخی نہیں بے این نشانیہ کہ جدی اندر اکاروتی و تے جاندر کو نبی علیہ السلام ہم چندین مورد قریش دیما واز کو ہمیں پہ بھی فرمائیں فرمانتی کہ اے مردم من برائے شما نذیر اوریانو مانند ہما انسانیوں کہ آئی حتمی خطر ختمی بوگے اطلاع چنمونے و تا جاندر کن تو مردمان سر فریاد کشی من ہما جاندر و برہنگی ترسین و کمبرا شما گرچہ میں و تا جاندر نکنو یعنی آن چیزی کہ میں شما رو گشم عذاب خدا در مقابل کارہائی خلاف در کمین شمائیں آئی حتمی اگر چنانچہ چنائی پرہیز خوب واجہ مثال بیان فرمائیں کہ آج زمینی کے اولی مثال دے گی بو کہ آئی آپ آوتی تا جذب کن آہما انسانانا کہ آیا چی منی علما چی منی ای بیانا چی منی ای نصیحتا آیا فائدہ زورا آوات ہم فائدہ زوری و دگرانا ہم فائدہ رسی چی آئی بہارا چی آئی پیداوارا چی آئی زراعتا چی آئی کشاورزیا مرگو حیوانو پرندو چرند تمام استفادے کنا انسان استفادے کنا آوات ہم زینت دار ہیں رونق دار ہیں یعنی کامل تری انسان ہما ہیں کہ چا دین حبران چا قرآن و سنت حبران آوات ہم اشکنتش بفهمی تو عمل بکانی سرا و دگران ہم صعب کن کی ادگا آئیے ہم صاحب ہم شہری ہم نشین رفیق دوست احباب ہم وطن آئیے ہم ہما خیرہ بہرمند ببن چا بدیہ دور بوان بے نکیہ حرکت بے چا خلافہ دست بکشا و دومی قسم آزمینی کہ آپا دو تیتا داری ولی وقت فائدہ نگیری دگران یعنی چودا فائدہ زورا ہما شخصی ہیں کہ علم بزوری علم بزانت حبرہ بزانت چه ملای رسمی بی مردمانی زبان اعتبارا پاگی سریں پاگی سرنے ولی زانے گئیں مرو چی ہر اندازت ہر مردم تا اندازہ عالم و ملا و زانہ کریں زانو کی کئی شمائی مجلس تا کہ خیلی چیزہائے خوبیا نزاند و خیلی چیزہائے بدیا جہنے یاری یہ ہمشی نام علم زانے گئیں بلے چھ آیا فائدے نزوری وات وات عمل نکہ ہوتی زانگ سرا من بنام ملا شما را گوشون وقت عمل مکنو، خیلی خطرناکی. دعا بکنی الله تعالی جل شانه چه هر کسا پیشتر همایانی که آیان دیگرانی گوشو کن آن الله تعالی عمل توفیق بده. خدا تعالی ما را واعظ متعظ بکنی دعای بکنی. وقتی که یک قومیه علما حاکم آنی سری مردم با شخصیتی مردم آیا وقت بزانن تو وقت اصلاح ببن دیگران اصلاح کنگرنده ببن اقوم قابل مبارک باد. وقتی که یک قومیه تباهی و ویرانی و هلاکی روسیه رسی چی بیگر آیانی فهمیده تری مردم لگن بد عملی و نافرمانی و آدگه کسترپاد آن گنده و گنده تر آیا خلافکاری تا مبتلا بود. وقتی همه حالت بی که قرآن فرمانتا اذا اردنا انو لکا قریتا امرنا مترفیها ففسقو فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. سوره اسراء آیه مبارکه اللہ تعالی فرمانی وقتی که یک قوم یہ تباہی و حلاکی مقرر بھی مقدر بھی تو فرائی رسی آئی اسباب پر ہم با ہر دنیا عالم اسباب ہیں ہر کار بھی ایک سببی سرائی رہے ہیں. انسان خوراک ہوا شد دور بھی آپ ہوا تن دور بھی ازدواج کن معمولا اولادی عطائی بھی دنیا عالم اسباب ہے سبب بھی ہے مسبب گندگی بھی علت پیدا بھی معلول گندگی بھی. وقت کہ یک قومی ہلاکی نابودی مقدر بھی مقرر بھی انسرا عذاب مقرر بھی ظاہری اسباب فراہم با قوم خوشحالی مردم ان ہما کے سرعی مردم و تمنا پهمیده تری مردم حساب و دادی مردم مردم آن سرا حساب کنن مردم آنی حیثیت خوبی لحاظا بگلحاظی آن سرا حساب کنن آیا جامعه محیط مردم حساب کنن بچی که هر ملک محیطا ره تو ریچی مردم گریب و فقیر و بزدگا هر کچا من نظر نیاری بل بعضی افرادا هر کجا نام گرگ بی فلانی فلانی فلانی فلانی رش سفید کہیں کماش کہیں کند خدا کہیں ملا کہیں مولوی کہیں قاضی کہیں کماش کہیں مردمانی حبر پیشون کہیں کہ یہ حبر اگر سرکشی کہیں کہ نگے آنی سرفرستی کہیں کہ نگے اور یہ پہمی مردم چیئے کہنا اللہ تعالیٰ فرمانی ہمیں لگ گیا خدا یہ نہ فرمانی. مولانا عبدالعزیز اللہ تعالیٰ غرق رحمت بے فرمانی زاہدان من یاد یہ بارہا ہمیں مثالی قرآن تعبیر فرمائیں و مثالی دوشتی بچا ما شما آخرت خدای معاملات هم انسانی معاملیانی نمونه یا به تعبیری بگوشین دنیای ای کاروبار یک گوندی مثال و نمونه یا هرد هردی آخرت معاملیانی ای دنیا تا بچا مردم یک بازاریا یا روستایا یا بخشیا یک شهری تا شاید دهها صدها هزارانی مردم ها بلد یک تعداد مردم اقوم تو اکا چیده مردمان درچتگی مردمان گچینی مردمان ناموری مردمان بی اگه حیثیتی ها که حکومتا همانی سر حساب کن کارباری شهر و ملک تا بی همایان جمع کن همایان مشوره کن ادی گریب و بزگر کسی جوست نکن دیوانی نلوٹی ننتی. مولانا رحمت اللہ علیہ همین مثال دا فرمانتی چا اللہ تعالی ای آیتا همین نمونه عیدات تقابل کن تو مثال ده که آخرت معامله باره عذاب ایگو رحمت معامله باره هم همه پی می وقتی یک قومیه اگر آ مردمی که حسابا نیا چم نظر نیا ایگا آیا اگر اشتباهی بکنه چندا آیا اللہ بغضب نیا را بل وقتی که قومیه سرعی مردم بلگن یک فسادی خدای نافرمانی و به خصوص امر معروف و نهی از منکر می بی مروچی عجیبشی ہے که گناهگار دوست بی که من گناه کنو ملا هیچ مگوشی اگر نه و ناراض بی عزیزان من بزانشیا باور کنید من به طور غرض گو کسی ای بران شما خدمت عرض کنم و تی وظیفه زانو پیغمبر علیه السلام حدیثا و آیات ناطقه و صریح گوشگن که چنانچه یک قومی تها اذا کسر فیهم الخبس وقتی یک قومی تها خرابی کرنا روائی زیاد ببی و منع کنوک مبی اللہ عذاب گر دیر نکن تر خوش کا پاک سوچی مثال پیغمبر علیہ السلام داد فرمائن تھی کہ بنی اسرائیل آخرت تباہ بودن پرچے تباہ بودن آئین تو کہا نادانا گناہ کو یک ادھائی کے دانا آیا تھا اولا لگتا واز و نصیحتا مردان اکار گناہ اکار مکنی اکار نہ روائیں آئین دست نکشے کم کم مشان گوشت گوشت گوشت آخرت بازین کو شکا اشاہم کین کو دمش وہ خستہ بودن بیزار بودن وشتی سوچ بابا ای حبر نزورا بعد چی ما بگشی جان گوشک بند نصیحت بند خوب ای اولی مرحله انگه خدا مهلت داد آخر شان که گوشک بند کو رفته رفته مدت ها گوست شیطان دل وسوسه کتن خوب شما تا کدی چه آیان پاسله گیری گشته و همی سلکاری مردم ملک مردم شما یک عده معدود یک انگوش شماره شما تاکدی اوتی رابطه اگو این مردم ها قهت کنی کم کم ما شر وشگش که انگار کو سکوتش اختیار کو این مرحله بعد رفته رفته لگتن کو آیا ننده کو پادا یگا رفاقتا سنگتیا دوستیا اولی مان کو تگتا آخر دمش و سکوتش کو سکوت آباد نوحور کبتن کو مان چیر کبتن کو همانی پنتراحا لگتن ہمراہداری لگتا ہمراہداری نتیجہ اسی کو آخر بلوچان وشتا مچ چمچ رنگ زوری نا مردم اسی مرد جندا مچار آئی ام دیوانا بچار کو کیا نندگ پادا گی فإن القرین بالمقارن یقتدی ہر کسی گوت ام نشینا کہ نندی چطوری مردوان نندگ پادا گی ہمائی راہ راہ بندہ رو حتا علماء و حکماء فرمانتے کہ مدرسے تا کلاس سرا صندلی سرا یک شاگردی کون ذہنی دیگری توند ذہنی یک بی ذہنی اشانہ کر پکر اگر بنن دینے کم کم ما ہما کون ذہنی ہما توند ذہن و ذہن والا تو کہ ہم اثر دوردہ اثر منفی دوردہ آئی ذہن خراب کا لذا اشیاء آئی کر رمنن دینے ہنچکو اشکرا تو مدتا پورے خاکستر چیرا ایر بکنے کم کم خاکستر بھی خراب بوان بھی کم کم ایم گار بھی بتد بھی ہم نشینیا اثر ہا ہم شاہ تاکید کنے کہ بتا کہ انسان برا ود دنیا تا صالحی ہم نشین پیدا بکا حدیثہ تاکید کو تا علیکم بمجالست العلماء اے مردم مجھے سرا لازم بگیری دین دانشمندانی دیوان نندگا پرچے کہ اللہ مرتگین دلانا بآنی نصیحتانی ذریعہ یا ہنچو زندگی کان کے وسیلہ غور خشکین زمین اللہ زندگی نو وقت کی عشاء سکوت و ہم نشینی کو ہمانی رنگا درتا کم کما لگتا ہمانی کارانی کنگا ای آیا کی بودن لگتا بدین عملتو کا درو ہور ترتا ای وقتی فحق علیہ القول نو خدای قانون فطرت دستور آنی سرا ثابت بود و عذابیات فدمرناها تدمیرا آبادی و رستا و شهر ما کلا نابود و حلاک بود اللہ قوم داؤد واقع شما بارها اشکتا که بوزینه بودا آروچ که عبادت روچا شنبه روچا منعت آیانا که آیان شکار و دکار بکنا عبادت بکنا شیطان آیات پریب داتا که شما شنبه روچا ماهیگانی گوزک عرب کنی کانال کشی کنی دریا کنارا ایشان که چه ماهیگا پر رو با دپانش بندی ماهیگا ما گیری آدگی روچا بگیری تش چو بی شما آرو چا نگیب تکن دومی روچا گیب تکن آنی علماء واز بود مردم سی قسم بودتا تفسیران تا یا تا قرآن ایاتانی یک ادهی همی کمی گناهش کو نفرمانیش کو خدا من کو تکا آیا نفرمانی کو دیگه یک ادهی سکوت کو هچش نگوش کو دیکھ ادھائی نصیحت و واز کو مردم مکنی اکار خلاف ہیں پیغمبر دستور خلاف ہیں یہ روچ میں شمید جو میں وہ عبادت روچ هما يانك سكوت كو انقول لما تعزونا قران ايات لما تعزونا قوما الله مهلكهم بابا شما بت گوت چيا برتا هوشكا اي وش مهبر النزورا ها شما ور يفهمي قومي كو خدايا خدا لوتي شنا هلاك بك شما بر چو تعزيت كنگي شما ما بما هم هاموش ببين شما هوشكا راه روز جاك جيكن شما گوشي برتاري چه پشتا همو نمونا خبر بوگه یکی چوش گوشی یکی آپ هم گوشی شما چیه وقت دل سیاه کنگی آخه درو همی کار مردم ها شما هموش به میدولا نه گورا آواز کن وکن جواب دا گوشتی که معذرتن الالله ولعلهم یرجعون ما ای واز و نصیحتا و تی بند نکنی می وزیفه دیگه چیزی می دست نبی ما گوشی که مردم ای کار بده ای کار هم مکنی و دومی فایده ایشی که ای مبرات شاید چی بدین راه پچ در رن توبه بکنن دروازه توبه الله تا غرغره وقتا پچ کتا حدیث آتا الله عزوجل جلالو تی بنده گناهگار توبه تا همه زمانی که آئی غرغره رن لگی کرکیر رن لگی نفس اداه کوگا وقت که رسی حتی ازا بلگات الحلقوم نفس ادا که رسی دوست احباب چما گندگان چارگان هیچ کسی دست نرسی یکی گوشی قیل من راق مردم مولا نی پیدا تاییدی بدن تی برای تاییدی گیره بیاری چه اللہ تعالی میں شاید رسی ہے بران زان پاک کیا بری قرآن ہوگا یہ قرآن آیت اذا التفت الساق بالساق وقتی که مرگ وحدا چه مرگ تاب و پیچھا سکرات سختیا ما بیچار اگر مرے گی گئے آئی سکرات ہیں یہ پادا آپادا نسرا پیچھی تاب دا آہو نالیں نزدیک مردم چیز آمی جنا دکتری بیاری دکتر نبی بابا مولا نے تائید نویسو کے برے تائید گرے بیارے اللہ تعالیٰ فرمانی الہ ربک یوم اذن المساق مروچی نہ راقی کاریں نہ ساقی کاریں نہ ڈاکٹر کاریں نہ مولا و طبیب کاریں خدای حکم فیصلہ حتا بیچارہ ترو مروچی سر گپت گئے ہوتی خدای نمگا گوتی عمالتی فیصلہ معاملہ ہوئی اگر گنے کی عملہ رہے گے فرشتہ و یہ خوشخبری دے گا ابشرو لا تخافو ولا تحزنو مترس غم مکان پویت سفرہ تر دی میں ہم مترس ترسناک نہیں پترا ہچ مترس تو نیکی پتا وہتی پشپد غم ہم مکان ہچ پریشان وہتی پشپد ہم اللہ سنبھالی بشارت و خوشخبری وی تر ہم جنت کے تر وعدہ دے ابو وسیلہ انبیاء و انبیاء جانشین مری اگر نافرمان ہوتا حدیث آیا تھا آئی نفس گرے گا وحدہ آئی نفس چھ خوفا ملائکے آئی بدن تا منتشر بھی فرشتہ آئی ہنچے سختی سر کشا چو پارچے ایک گو کنٹگا شنکا چوٹکا مام بتر ری چو تو بے سختی مرد بھی سندھی جدا کا آئی تاک تاک آئی تار تار جد بند تو جدا با ہمیں پہنے بے سختی آئی نفس در یہ حاضر نہیں میرے گا فرار کا آئی روح نفس ملائکے گران کو جار رہے ما انا داخل خدای دربارا معذور ببین که ما اوتی حق گوشگه ادا کتا و شاید اشان برگرده خدای نمولا چیکه موت عزیزان راه حق ای دنیای سروت ای دنیای هر چی که ما رو ها شاهی ببین بالاترین روی زمین پادشاهی یک تا یک نفر یکر ببین تمام مشرق و مغرب و شمال و جنوب حکومت یکی اختیار ببین آخر آپ میری شمی خیلہ نہ میری قرآن پاک ہے تفسیرانی تہا واقعی نوشتا حضرت وحاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ یکی از تابعین یہ فرمانی کہ حضرت کعب احبار اہم چھ تابعین ہیں آیا بیان فرمائیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام معروفین پیغمبر ہیں حضرت دانیال علیہ السلام فرمائیں کہ میں یہ روچی سفری روگ تم بھی یک بیابانی رس یک لوتی پٹ ناگہان میں نے آوازی گوشا کہ اے دانیال بوشت سیل بچار عجیبی چیز گندے تو مروچی فرمانی من قشتاتو چپ راست چارون هیچ چیز نگندو. دوباره من رها دک بودتون تواریا سو میرنده تواریا. آخر آمان یک گناگا فرمانی که یک طرفی یا یک ساختمان و آپارتمانی یا منی نظر جذب کوتی نیم اوه آن آن دیما یک کلاتی ظاهره همی میدان و پت تها لوت تها یک کری یک مزنی کلاتی کوهنگی ظاهره. من احساس کو که صدا چمی قصر و همی بلدنگ و همی کلاتی نیم اگا پیدا گئے. من رہا دک بود تو همان گو رفت ہوں داخل بود تو همی ساختمانا وقتی که ایچی وسطا من رستم اونجا را سبحان الله یک تختی شاهانه تختی با قیمتی ترین در و جواهر و یواقیت و لال و گوهر ای تخت مزین پلنگ پادشاهی برز برزه سیڑی کریں سر کسی سر کبھی برسی تو ارکت مرسع بالدر والیاقوت گو گوهر قیمتی و آقوتا ایشی زینت دیگ بودتا. من که نزدیک رستو من دی چمی تحت نیمگا آوازی آگئی که ای دانیال علیہ السلام اسعد یا دانیال ترا عجبا. دانیال سر کب تحت نیمگا عجیب این چیزا او دا گنده تو من سر کب تون تحت سرا چی گندو او دا فیضا فراشن من زهبن یہ تحت پلک تلاہے گا مشحون بالمشق والعنبر مسک و عنبر شسرا پاشک بودتا گو ہر نمک ریچک بودتا فیضا علیہ شاب میتن ناگہان من چارے نظر جلب کو یک جوانی مردگی ہمیں تحت سرا تیچ کے مرتا گوئی کہ اس وابیں وابی انسانی پیمائی مردگ ہمیں تحت سلا تشکیں وَإِذَا عَلَيْهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْحُلَلْ مَالَا يُوسف من کس بررسی کو برانداز کو مچارے ہنچین زیورات ہنچین زینتدارین لباس ہنچین قیمتی پوشاک ہنچین قیمتی قیمتی جواہرات اشی لباسانی سرا اشی بدن سرا ہا یہ جوانے کے مرتبو تجھتیں تحت سرا کہ انسان زبان آئینی قد قیمت و آئینی ارزشا ارزشیابی کو تنہ کھا بیان کو تنہ چپی دستا آئیا تلاہی انگشتری مندری کی دستیں تاجی آئی سرنا ایریں تمام تلاہیں گے پادشاہی شاہانہ تاج تلائی سرنانی یہ رہے وہاں یہ کمرہ ایک شمشیر قیمتی ای لانکا بستا یک گناگا آواز یہ کہ احمل السیف اے دانیال ہمی شمشیرہ کاش بچاری زہم سرا چیئے نوشتا زہم گوشی ماں در کو مچارشی سرا نوشتے ہیں کہ حاضر سیف و سمسام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم یہ شمشیر سمسام ابن عوج ابن عنق ابن عاد ابن ارم ہے یعنی یہ مرد ہمیں سمسام ہے وَإِنِّي عِشْتُ الف عام و سبع مئت سنت ما ہزار و هفتصد سال دنیا تا عمر کتا زندگی کتا انگا نوجوان ہوں وقت ہرچی عمر بو پیری نیستا و من ای روی زمین کل ای دنیای بی معارضی شاہ بو تا گو تی وقت بنیتو اربعین الف مدینت من و تی مملکت تا تنها آج چیزی که من شهرانی که آباد کتا گا آنی تعداد 40,000 شهر من آباد کتا دنیا دا قب تززتو اسنا عشر الف جاریت ایش و ایاشی و عشرت تا علاوہ بر جنینا منا 12,000 کنیز بتا که من گو آیا لذت اندوز بتا گو اموا بتا گو ایوا ہمیں قاجار ناصر الدین شاہ داستان وانی 400 حرم سرائے جنین آئیے بتا گیا 400 جنین ہی بتا جنین رابطہ کا خبر نہیں بتا سال یارن والوں بتا فلان جنین یا کہ دو زبو تیرا یہ تعجبی خبر نا تمشا میں یہ مثال ناصر الدین پیش کو منی حزانیانی کلیتا نوشته همی شمشیر سرا وکانا یحملو مفاتیح الخزائن 400 بغلن 400 قاطرا منی خزانیانی کلیت بعد کو تکم بار کو تکم آخرا من انسانانی سرا ظلم کو من چوتی احمقیا نادانیا نافرمانی کو اللہ ہے مردم چمن بیزار و متنفر بود تو در حت و رفتن چنی ولایا تھا مردمان چمنی ظلمہ کوچ کو رفتا من تنہا من تو کہ من ظلم و ستم کو تگا تو دعوی ربوبیت و خدائی من کو تگا چوتی نادانی انسان بیچارہ نہ ثروت و مال و دولت سگی نہ تنگی و فقیری و ناداری سگی خدا تعالی فرمانی وقتی ما ثروتی دیں ہم مت دست پاچے بھی وقتی فقیری کریں ہم دست پاچے بھی بیچارہ تو چی سگے انسان ضعیف آخرا من شدا تنگی ہتوں شدا منہ گرد زر منہ ہستا خزانہ ہستا بلے ورگی چیز بجنہ کا ما آمادہ بودتوں کہ منہ شدا ہنچو منہ مغلوب کو ما حاضر بودتوں کہ ہزار پیمانے در رو جواہر و گوہر بدعوں یک شخصی منا یک شکمی اس اندازہ سیریے منا گندیم و نان و ورگی چیز منا بدعوں ہمین چوہ منا گیر نیا و من بر اثر شد داروں میروں یہ آخری وصیت ہم انشنی سگو و ہنو ما عبرت کتب العبرت فائدانی لذا یا اہل الدنیا اے مردم دنیا منا گندی عبرت کنی و وتی مرگا یاد کنی و مردگانا بخوبی یاد کنی و موتا فراموش مبی موتا بکسرت یاد بکنی و منی حالتا بگندی عبرت بگیری و لا تغرنکم الدنیا کما غرتنی بچاری دنیا چنانکه من فریب دا شمارا فریب مدن تو گمراه مکن فا ان اهلی لم یحملو وزری شیعا منی هم پارچیو اسکردو لشکرو حشامو هیچ کسا منی بار یک ذره هم بعد کوت نکو چه بود سرا زورت کوت نکو سادی گوشی نیکو بد چون همی بباید مرد خونک آن کس که گوی نیکی برد برگ ایشی بگور خیش فرست کس نیارد زپس تو پیش فرست عمر برفست آفتاب تموز اندکی مانده خواجه غر خنوز ای عمر به منزله برف در مقابل آفتاب خرداد و تیر و مردادا که آب بوان و روانه و چیزی پش نکبتا یب مشتی چی مزنی قالبه یخا در مقابل گرما سوزانه پش کبتا و چی وحدی انسان نزانه که منی مرگ باری یک روچی منتا دو روچ منتا ماهی منتا سالی منتا انگا چی و تی مغروری و غرور و جه فرستی و نخوت و کبر دست بردار نهی باید انسان و تی قلب بیماریانا علاج حسد و بغض و قینه و غیبت و اناد و سرکشی و کبر و نخوتا چوتی سرا در بکن عزیزا ای کبر جاگاہا ہا کہ انسان دماغ اشی آخرا پر از قبرتا پر از کرم بھی ای نازنین بدنا کرم بچون داورا شا علاج لوٹ تا ای علاج مبما دینی طرفا توجہ نکنی تا منافقت دو دستگی اختلاف انگیزی تفرقه انگیزی براتانی در میان جنگ و اختلاف دور دیگه خصلت بد انسانانی ود مود کشت کشاره لذت برگه خصلت بد چه ما در میه خدای خوف و خشد می دلتا پیدا مبی کامیابی طرفا ما شما گام چس کده نکنه حدیث شریف آیات نبی پاک علیه السلام فرمانتا که ای انسان اغتنم خمسن قبل خمسن، پنج چیزا قبل از پنج حالت یایگا و غنیمت حساب کن براوت، جوانیا قبل از وتی پیر مردیا، تندرستیا پیسر چه بیماریا، و وتی ثروت و مال الله تعالی در داتا اشیا نیکی رها خرج بکا، بزنا و فساد و گناه و فتنه و آدم کشی و بدکاری و شراب و قمار صرفی مکا، قبل از شکت و فقیر و نادار بر دستنگ ببه چه ای مالا و تی حلالی خوبی بحره و فائده چسب کنه که کوشش بکا، و فراغه که قبل شغلت پیسر چه شکت و مشغول ببه بی فرصت ببه و تی فرصتا غنیمت حساب کنی که یعنی راه برو، و حیاتک قبل موتک و تی زندگیا قبل از موتا براوت بهترین فرصت و بهترین غنیمت حسابی بده. این زندگی وقتی که رفت دوباره بچه نتردی، باز ها قرآن گوشی مرگ بعد عذاب گندن تمنای کنه ای خدا مارا پدا پد تر رین دنیا اینی مگا، اللہ گوشی منی فیصله تمام بو من شما را همون هرچی هستا نصیحت کنائین واز بود وشک بود تی هنگی من افسوس هیچ فائده ندا. مبارک بی همه انسانا آئی دنیای چار روز زندگی تاوی تی آخرت منزل آباد کنه که کوشش بکنه، اگر نه ای دنیای عیش و لذت اگر هزار ساله بی هم گویی که هیچ. حضرت نوح علیه السلام موت وقتا یا موت بعد گوشن جبریل علیه السلام جس کو اے نوح تو هزار سال عمر کو تی خیالا ای دنیا چطورا چین چطو استفاده بو تو باز بحرا گیچی ای دنیا فرمائن تی که من پگرا دنیا وشه محن چشکتی ای دروازی ها پتر تو آدگی دروازی ها من در بود تو. جهان چیست همچون سرائی دو در، از این در بیا و از آن در برو، همچین چیزی شاعرها گوشته. ولی خوشا به حال انسانی که موت وقتا ملائکه آیا با خوشخبری با جنت نعمتا نی خبر آئی دیمای آیا، واقعات هزاران موجود ہیں وقت تمام متعرضات ختم کنو. حضرت مولانا جلال الدین روبی رحمت اللہ علیہ نام شما بارہا عشقتا ای واجہ موت واقع اہم عشقتا. علماء نوشتے اسی وقت کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ صاحب مثنوی موت نزدیک آئی، دوست احباب آئی نزدیکات ای پیر بزرگوار و عالم ربانی ای نصیحتگر و واعظ خوب انسان با عمل مروچی چه دنیا رو گئے دنیا و تی چمہ مشاہدہ کو کہ آبا چه ناز و چه کرشمی چه دنیا رو گشن کہ اسرائیل علیہ السلام آپ فرشتہ مامور مرگ ای واجہ دروازے دپا یہ بصورت انسانی ظاہر واجہ چک جک دستی جاہ یکشی بنی روح قبض کنو کے فرشتے ہیں زانتی کی فرشتے ہیں کہ بشکل انسانی ظاہر ہیں تواری جا و چطوری توار جا پیش در آ پیش در آ جان من پیش در آ پیش در آ جان من دیما بیا پچی دروازه دنده وشتا تگه زودتر بیا نزدیک بیا ای منی جان و دل من بتو نیدر با تو قربانو زودتر بیا نی دیما بیا دیما کس بیا ما آماده یو تو منی واجه قاصده پیکدار حضرت سلطان من تو منی سلطان منی محبوب منی رب ذوالجلال پیکتی دستے آئیے نامہ ترگونے منی روح قبض گنے من زانوں پید آگے پرچے بننا اشتا گئے من مدیر تانی مشتاق لقا دیدار رب العالمین و ما آمادے ہوں زود کن دیما کن زود دیما بیا پیش در آ پیش در آ جان من پیکدار حضرت سلطان من ایپ همی مرگ هم الله بنده آن کتا و صدها ایپ همی هزارها ایپ همی بنده الله تعالی بوده که با ناز و خرامان چی ای دنیایا وقت موت استقبال رفته گا فرشته موتش که احساس کتا آیش با چه ناز و کرشمه توار کتا و تینی مگا و ایپ همی هم انسان گنده که موت نام گرگوی آ حاضر نه میرا که هیچی حدیث آتا وقتی که معصیتکار و فاسق و فاجر ہے روح قبض کرنے کا ملائک آیا آئی روح گداز بھی چھ سربا آپ بھی تمام بدن تا تچیئی دیم آدیما ملائک آئی جمع کرنے ہم آپ پی سرائی مثال بیان کریں اللہ حضر جلال جلال علیہ شانو یہ زندگی ہے چار سباحتا ہمارا شمارا و تی آخرت آباد کرنے گے آخرت منزل تیاری توفیقا عطاب فرمانی و چی نفس سرکش و شیطان فریبنده ترفند ہی اللہ حضر جلال مارا شمارا حفاظت فرمانی تو نجات بدن و چه معصیتا گناہا گناہانی ارتکاب اللہ مار شمارا نفرت عطا فرمانی گناہ و گناہ مجالس میں شمی پونزا بو بکنن ہمچو من نفرت بکنی که چه بدبوداری چیزا ما شما نفرت کنی معصیت مقابلہ خدای طاعت و فرمان برداری شوق عشق اللہ تعالی میں قلوب تا پیدا بکن آخر آمن ایتی ارائزات اذا تمام کنو مسائل اجتماعی تا مسئله امنیت که دوستان عزیزان شورای شهر هفته قبل جلسه با مسئولان با سرشناسان گفت که شهر تا پرچه ماشین دزدگی بی پرچه حوادث پیشیه پرچه ناامنی پیشیه ریاست محترم دادوگستری چابهار سخنانش در آجل سیاب توری برامن بیان کو واقعا امید آور و خوشحال کننده تا و حرف حقیقتا عزیزان اجتماعی مسائل کلن همی به من چه در امور دین چه در امور دنیا تا وقتی که مردم تمام یک محیطیه دست به دست یک دگرا ملین تو هم دگرا کمک و نصرت مکنه یک کاری انجام دیگو پیش برگا آکار پیش نرو درسته تقاضای طبیعت کاری مسئولین نظام یا در هر دولتی ایشین که وتی وظیفیان انجام بده ولی خیلی از وظائف محوله مسئولانی آنی موفقیت کامل آنی چهره نمایی کامل مرهون همکاری افراد و احاد مردم آمحیط اگر من با خبر ببون که یک اکیفی از دزدان یا حتی فلان منزل تا مخفیان تو در کمینا که شب یا فلان فرصتا کجا موقعش رسید که محیط تا چاپا بجنن دزی بکنن غارت دور بدن یا حمله بکنن ماشین برا موتور برا آدم ربایی کنن مردمی از بین ببرا آئی آبرو از بین ببرا و من سکوت اختیار بکنو با به موقعی خبرها به مسئولین مربوطه مرسینو چه بسا که آیا هم مثل ما عالم الغیب نه منتها من با خبر بود تگو آنه خبر نده و دو زود کارتا موفق بی و رندگی تلاش و کوشش فایده نبخش لذا خبرهایی که مربوط به مسائل امنیت هایی و نا امنیتی به وجود یارم به موقع به مسئولین رسینه که کوشش کنی بعضی موارد ها با مسئولین قضایی گاهی که خبر بود تا گفتگوی موقع رسده به صراحت گوشن که مردم گو ما همکاری نکنه وشی یک واقعیت یه تحدی احساس بود من چند وقت پیش گو ریاست محترم دادوگستری چابهارا راجع به موضوع فوت مرحوم عبدالغنی تنگی صحبت کو که این قاتل آتوری که ما اشکو نگی حالت مشکوکیت نشان دن اسی مفوت شخصی مرگ به اصطلاح طبیعی و خود به خودی موتی نه شاید این فرد وسیله فردی یا افرادی شهید که نگبوتا کشک بوتا فرمانتی که ما مهنچی حبر اشکو نگیم و ما را هم این حالت مشکوکیت پیدا بوگیم ولی متاسفانه تا به حال هیچ کسی هیچ گونه مدرکی هیچ گونه شهادت و گواهی در این زمینه برای ما نیارتا مردم بیان اطلاعی دارن گواهی دارن شهادتی شها آثاری شدیتا مشکوکیت حتی علائمی آنی علم تا هم موجوده راجع به این مسئله و سایر مسائل و ما بیانش بکنم ماگو کسی کاری نداره. و شی واقعیت اگر چنانچه من فرض کنم معلوم به بوهنچی قضیه یا و آیا کتمان بکنم و در نتیجه یک متخلف و خلافکاری جرأت پیدا بکنم آینده برای هنچین جرائم ارتکابا و از آن طرف یک انسانی به نهاق اگر کشک بود تک آی خون پای مال ببی من هم این گناه تا شریک جرم عزیزم. این مساله باید دقت بکنه. یک ملک و شهری امنیت اگر عزت و افتخاری برای ما شما درست افتخاره و افتخار حاصل کنه که بعد تلاش بکنه. اگر یک ذلت و خاری و ننگ و بدنامی ما شما درست چی این ننگ و بدنامی ها پرهیز بکنه گریزان ببین بعد اشیا یه لکه چوا دور کنه که کوشش بکنه. در همین راستا چند روز پیش از صبح سه محاکم عمومی چابهارا رسما نامه‌ای به من نویسه بود که حسب اطلاع واصله ابهامات و سوالاتی در خصوص فوت مرحوم عبدالغنی حمیدی برای جناب علی و بعضی معتمدین محل مطرح گردیده. با توجه به اینکه فرمانده قضایی موضوع در شعبه سوم دادگستری مطرح و تحت رسیدگی می باشد مقتضی است دستور فرمایید هر گونه دلیل یا مدرک یا قرینه در خصوص موضوع در اختیار دارن جهت امعان نظر و رسیدگی به آن حد اکثر ظرف 20 روز به دادگاه ارسال. حداقل شما به صورت نامه بنویسی کسی اطلاعی داری. مثلا بعضی افراد به من گوشته که ما دو نفر دیچه دیوار شکوب کو یعنی از فامیل های مرحومه که این دو نفر حتی ما وقتی که آیه تسلیتا رفتیم و در مجلس تسلیتا دو نفر طرف اشاره کنه و شام سایگه شانو گوشم ما دو نفر دیسته که دیوار کو پشکوتا منزله. من جزنه گو که قبل از قتلا یا بعد از قتلا یا فردی رنگکاری رفته برای دروازه ورودی رنگکاری دا پشت دروازه دیستگی فرد اجنبی پنهانی گوشتاتا و تیل دیوارا چسبینتا و چیر بدا. یا چند روز پیش آئی والده یا مادر بزرگا ترو آئی حتی من منزلا گوشتی گوشتگیش که یا وقتی عبدالغنی حتی رسیده قبل از این حادثه دیستگی که گو آئی جنینا هم کنار زانو بزانو یک مرد اجنبی آئی لوگتا هم نشته و ایشی فورا اشاره کتا وقتی مردین دیستا آئی کتا کشتا آدم تر پنهانی بودتا. یا کسی گوشی که آئی اگر یکی گوشتم این مطرا بچار ملاحظه بگن دو زیمه بارتی مترجه که سرا کتا لوگا گوسته که من الان یاو آفر بدن منتظر بوده گوشتی که منزلا که داخل بوده عبدالغنی من فقط اشکوته که تلویزیون ای و ضبط آواز سک بلند کنگ بوده و دیگه دیر تمن اشتغان عبدالغنی در میه حتا. خب اشان قرائن ها منظور چه قرینه هم اشان ها یا بازی اطلاع داره که مردر روز قبل همیوتی جنین ای و چونکه بلیت گبته که زاهدان بروان پنشن بیروچا همین اوچا که این صحنه پیش آتا و همه بلیتانی لاشا هستن آجانس تا چی وادی که صبح بعد این مردی حتی تشکر کتا که تو میں بلیت اوکی کتا گا بلی میں معاملہ به اختلاف کا شک بوتا و آوشی که من جس کتا گا شما زن دوبارہ جنگ بوتی چی که سابقیش بوتا گا شپینا ما تو بشی جنگ بوتا گا. خب یہ قرآن منگو شما به دادگاہ مکتوب کن. چرا ما نسبت به مسائل اجتماع افراد و تی جامعه تا اینقدر بیتفاوتی تمام و تی اوقاتا به سرگرمی و لحو لعب تاوال مثل بچه ها که با جوز و با تیری و با عروسک بازی کنا ما با اس نسالان که به قبر لبا یا نزدیک بوتگیم و تی وقتا به بازی چا و لحو لعب گازی نگیم همچنک اللہ فرمانتا که دنیا واقعا لعب و لعبی و اصلی زندگی آخرت زندگی ہیں. چرا ما به این مسائل اهمیت ندهیم؟ بہرحال من امیدوارم که اللہ تعالی جل علی شانو مارا میں جامعیا میں افرادا اصلاح بفرمانی و چه تمام مفاسد اجتماعی اخلاقی فردی اللہ تعالی مارا پاک سازی و میں جامعیا پاک بفرمانی و مارا در کنار مسئولین دلسوز و خدمت گزار خدمت های ارزنده برای فرد و جامعه در محیط زندگی در محیط و تی شهر و اطراف همگامی و همفکری و همکاری توفیق عطا بفرمانی. بلغنونا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اطلاعي دي اقبتا هم راجع بهم مسائل امنيتية ولی با توجه به اطلاعي تقریبا کاذبی که جمعه گذشته راجع به اشی که فردی بر اثر یک فرد خاصی نام گرگ بود که آیه مجلس شعر تها کشک بود تا حالانکه اصل واقعا درست در سار بود پیش یاتا ولی آ کسی که آیه نام گرگ بود آیه نبود تا آ مجلس تو گد دگه کسی بود تا که او در شعری جده بود فرد جمعه نامی کشک بود تا یا شهید کنه بود تا بهرحال و من دستور داده که هیچ گونه اطلاعیه تا وقتی که نویسنده و نام و مشخصات چرا منویسی با مسئولیت ما ای پیمین گنگه گرچه شیعه مربوط به مسئله امنیتی و دو نفر ربودن ایگو نظر ماشین چی بوگه گیم ولی ما ای پیمین اطلاعیه از تریبون مسجد هرگز نوانه تا زمانی که هرکس هر چیزی لوت اطلاعیه بده با مسئولیت و نام و فامیل و آدرس بنویسی که فردا هر گونه مسئولیت دروغ بوگه راست بوگه برگردی اگه کار ثوابی کارا کنه گه خب پچی تو نام ننویسی و اگر نه ما چرا هنچی مسئولیتی قبول کنی که بانده بلا فاصله یک ساعت بعد نیم ثابت بعد آخبر براما به صورت دروغ ثابت بی تو جلوه بکن بهرحال از شی که من اطلاعی نوانو به این خاطره گرچه به طوری که نویسک بوتا هم راجع به همین مسئله آدم ربایی و ماشین ربایی و امنیتی ولی چون نویسنده اوتی نام عنوان نکتا و ما بوتی حبر پایبندی نشان دیگتا اوتی آدرس و نام و نشان یا ننویسی ما هیچ گونه اطلاعی پشت نکنیدا اگر نام و نشانی بی هم ما صلاح چاریم اگر مسلحت این برای جمع اطلاعی وانگی ما یوانی اگر نه هم نه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته إن الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما أحدا صمدا والصلاة والسلام على من أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا هاديا مهديا وعلى آله وأصحابه الذين خاضوا اللجج وبذلوا المهجة لنصرة دينه مسرعا مجتهدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الرحيم